بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن من شواهد القدرة ربانية hakika katika ushahidi wa uwezo wa Allah, hakika miongoni mwa ushahidi, shawahid, ishara na alama zinazoonesha uwezo wa Allah, na wa mashahidi rububia, na pia zinazoonesha ushahidi na uwazi wa umiliki wake na ufalme wake, ni inzalul matar, ni jambo la kuteremsha mvua. Jambo la kuteremka mvua ni katika alama na shawahidi ambazo zinazoonesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, nasi huteremsha kutoka juu maji yaliyokuwa masafi. Nasi huwa tunateremsha kutoka mbinguni maji yaliyokuwa masafi. Linuhyiya bihi baldatan maita, ili tuweze kuweka wahai, tulete kuleta uhai. Linuhyiya bihi, ili tuweze kuleta uhai kwa hayo maji. Baldatan maita, kwenye ardhi ambazo zimekufa. Ardhi ambazo zimekufa kwa huu, kwa hii mvua kuteremka, ardhi hizo zinakuwa ni zenye kupata uhai. Wanustiahu mimma khalaqana, na tunyesheleze kwa hayo maji, na tunyesheleze pia, tunateremsha maji kutoka mbinguni. Pia miongoni mwa sababu kunyesheleza kwa hayo maji, mimma khalaqana an'ama, katika vile ambavyo tumeviumba, katika wanyama wapate kunywa maji. Wa anasijia kathira, na watu wengi pia wapate maji. Kwa hiyo kwa kuteremka hii mvua, miji iliyokuwa imekufa inapata uhai. Wanyama ambao Allah amewaumba pia wanapata maji ya kunywa, uhai wao. Nasi pia wanadamu tunapata uhai kwa haya maji ambayo Allah subhana anateremisha aliyokuwa tahuran masafi. Kwa hii ni alama ya wazi ya uwezo wake Allah subhana. Kwa hii mvua tunapata uhai. Kwa hii mvua watu tunapata chakula. Tunakula mahindi yetu, tunakula ugali wetu, ni kwa sababu ya hii mvua. Pia Allah subhana wa ta'ala akasema wa anzalna minas samaa'i ma'an, na tunateremsha sisi kutoka katika mbingu na mawingu maji. Katika yale mawingu unayoona, ima yale meusi au kadha, yale mawingu panateremka maji. Na hayo maji yanapoteremka, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, Allah hutoa kwa kupitia yale maji matunda. Matunda hayo ni riziki kwenu nyinyi, ni chakula kwenu nyinyi. Matunda, oh, huu msimu wa matunda gani? Machungwa, watu wanakula machungwa. Huu msimu wa nini? Msimu wa mananasi, wanakula. Riziki yao hiyo. Chanzo chake ukitafuta, utakuja kuona kwamba ni yale maji yaliyomwagika kutoka mbinguni, yakanyosheleza yale mazao, yale mazao yakatoa matunda, matunda yale yakawa ni riziki yenu, mkala mkaishi. Kwa hii, huu ni ushahidi wa wazi. Pia Qur'ani ikasema wanazalna minas samaa'i ma'an mubaraka, na tunateremsha sisi kutoka katika mawingu maji yenye baraka. Na hayo maji ni baraka, fa ambatna bihi jannatin, tukaotesha kwa kupitia hayo maji mabustani. Mabustani yakapata kuota mazao yake, wenye michicha yao waliootesha ikaota, wenye mboga mboga zao za majani zikaota. Wa habba alhasid, na pia zile mbegu ambazo zenye kuvunwa zikaota. ndegu ambazo watu wameziwa katika ardhi, Allah subhana kwa ile mvua, kwa sababu ni yenye baraka, mazao yakapatikana. Pia miongoni mwa aya Allah aliposema wa huwa alladhi yunazziru al-ghaytha min ba'di ma qanatu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye yunazziru al-ghaytha, ndiye mwenye kuteremsha mvua, min ba'di ma qanatu, baada ya watu kukata tamaa ya kuteremka mvua. Watu wakata tamaa hapa, miezi iliyopita huko nyuma watu wa mkoa huu waliokuwa wakulima wakata tamaa kabisa kwa hali jinsi ilivyo. Mvua imekata, matarajio ya mvua kukua iwepo ikawa hakuna. Sasa Allah subhana ndiye ambaye yunaziru al-ghaytha min ba'di ma qanatu, ndiye anayeteremsha mvua baada ya watu kuwa wamekata tamaa. Kisha wayanshuru rahmatahu, na Allah ndiye mwenye kutawanya rehema zake, maana mvua, wa huwa al-waliyul hamid, na yeye Allah subhana ndiye mtawala msimamizi, na ndiye al-hamid, mwenye kusifiwa juu ya kila hali. Aya hii al-Imam Muqatil rahimahullah anasema habasallahu al-matara an ahli makkah, Allah alizuia mvua kwa watu wa Makkah. Watu wa Maka walizuiwa na mvua, pakawa kwao hakuna mvua. 7 sinin, tena miaka 7. Sisi miezi tu mitatu minne, kila mmoja anakuwa kulalama hapa, maneno mengi kuangaliwa utabiri wa hali ya hewa sijui nini. Sasa watu wa Maka ni 7 sinin, miaka 7 mvua ilikata. Hatta qanitu, mpaka wakakata tamaa kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataiteremsha au aiteremsha, wakafikia kabisa bwana haiteremki mvua. Thumma anzala Allahu tabarak wa ta'ala al-matara, kisha Allah akateremsha mvua. Fadhakkarahum ni'matahu, alipoteremshia mvua Allah akawakumbusha neema yake. Nyie mlikuwa mna hali mbaya, nyinyi mlikuwa mnalalama, nyinyi miaka 7 hamna mvua, leo hii mmeteremshiwa mvua. Kwa hiyo kwa ujumla wake hizi aya zinaonesha kwamba mvua ni katika alama za ukubwa na usimamizi wa yeye subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa sehemu za ibada, na miongoni mwa sehemu za ibada ambazo mja huwa anazishuhudia ni pale anaposhuhudia jambo hili la mvua. Yaani katika zile mawatin maqamat, sehemu ambazo wewe unafanya ibada, ambazo hakikana wewe ufanya ibada, basi miongoni mwa sehemu hizo ambazo unazishuhudia kwa macho yako ni jambo la kuteremka mvua kama hivi. Hii ni sehemu kubwa sana ya ibada. Na miongoni mwa ibada ambazo ziko hapo ni jambo la kumdhukuru Allah, kumtaja Allah subhana, na pia vile vile kumuomba. Hii hali ya mvua hii mnayoiona, mnayoisikia, mnayoisikia, hii ni sehemu ya ibada. Panapatikana ndani yake dhikrullah, kumkumbuka Allah, na pia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika katika mambo ambayo mwanadamu ameruhusiwa, mwanadamu Muislamu ameruhusiwa, pindi mvua inapoteremka ameruhusiwa kusoma adhkar na dua za sampuli mbili, au ameruhusiwa aina mbili za dhikri na adhiya. Aina ya kwanza ya dua, fahuwa duaul abdi rabbahu, kwamba wakati huu mja anatakikana amuombe sana Mola wake. Wakati huu mvua inapoteremka ni wakati ambao mja anatakiwa amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala, tena amuombe kila yale ambayo yanayatarajia, yale mambo ambayo anayataraji kuyafanya, wataraji uje uyafikie, basi huu ndio wakati wa wewe kumuomba Allah subhanahu. Kwani fa inna nuzula al-ghayth min mawatini ijabati dua. Kile kipindi ambapo mvua inateremka kama hivi, huu ni wakati wa dua za watu kukubaliwa. Ni sehemu ambazo watu dua zinakubaliwa, dua zao. Ruya fi dhalika ahadith, zimepokelewa hadithi nyingi sana lakini dhaifa, lakini hadithi ambazo ni dhaifu. Lakini jumhur ahli alilmi, lakini wengi katika wanawachuoni, mutbiquna, wanazifanyia kazi, ala anna min mawatina ijabati ad-du'a, wenye kuzifanyia kazi na wakiwa na yaqini kabisa kwamba sehemu ambazo dua ya mtu hukubaliwa ni mahala ambapo mvua inateremka. Kwani mvua inapoteremka, mja anatakikana ayahtabila ila Allah, ajinyenyekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hii ni fursa wake yeye, na akithirishe sana kumuomba yeye subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ambacho anachokitarajia. Kwa hiyo tukisema kwa wasikuaragadaka kwamba kwa wakati huu wa mvua inanyesha, ni wakati ambapo dua zetu tukizinyanyua kumuomba Maula subhana zinajibiwa, kwa kumuomba yale ambayo sisi tunayatarajia mbele kuyafanya, kuyafikia. Basi tukitumia fursa hii ya kumuomba Allah subhana, dua zetu zinakubaliwa. Kwa hiyo hii aina ya kwanza ya dua ni mtu kumuomba Mola wake yale yote anayoyatarajia. Ukatafuta pembe yako, ukakaa mahala kwako, ukanyanyua mikono juu, ukamuomba Allah subhana. Nami nishaelekeza hapa, nikafundisha jinsi ya unyanyuaji wa mikono wakati wa dua, jinsi ya unyanyuaji wa mikono wakati wa dua. Kuna dua ambayo yuko hapa, na kuna dua hivi, na kuna dua saizi ya mabega, mikono yanyua hivi hapa, hivi na sehemu hizi. Hivi ndio dua inavyoombwa, mikono yako na yanyua hivi. Na katika sunna hakuna taratibu baada ya kuomba unafuta hivi, amna. Unapoomba imma hivi au hivi au vyovyote vile, haitakikani baada ya dua wewe waonekana wafanya hivi kisha wafanya hivi. Hawa wanayafanya wapiga madufu wasiokuwa watu wa sunna, ndio wanafanya hivi. Mwana sunna sahihi ni pale anapoomba dua ananyanyua mikono yake, anamuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala, na akimaliza anaondoka zake. Hakuna haja ya kufuta uso au kufanya hivi, hakuna hayo mafundisho. Wewe utakuwa uombe, umuombe Allah subhana unayoyataka, unayatarajia. Ukimaliza, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, umemaliza, uondoka zako. Kwa hiyo kipindi hichi ni kipindi kizuri cha sisi kumuomba Allah. Wengi katika sisi ni madhaifu, tuna kasoro nyingi, tuna madhambi mengi. Huu ndo wakati sasa sisi wa hii hali ya mvua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Amma aina ya pili ya adhkar na adiya, fahuwa adhkarun muqayyada, kwamba kuna dua ambazo zimefundishwa maalumu wakati wa mvua inapoteremka, kwamba kuna adhkar muqayyada, kuna dua zile ambazo ni maalumu zimefundishwa na sheria ya dini ya Kiislamu. Wa hiya thalathatu anwa, na adhkari hizi ziko sampuli tatu. Wa hiya thalathatu anwa, ziko za sampuli tatu. Moja, duaun inda nuzuli al-matar, aina ya kwanza ni pale dua mvua inapoteremka. Duaun inda nuzuli al-matar, ni pale mvua inapoanza kuteremka, kuna dua imefundishwa ya Muislamu atakikana aisome. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha nazala almatar, pindi mvua inapoteremka, qala, basi husema, allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tujalie mvua hii iwe ni mvua yenye manufaa. Allahumma sayyiban nafi'a. Ewe Allah, nakuomba ujalie mvua hii iwe ni mvua yenye manufaa. Angalia juzi tu hapa kwetu, mwezi tu hujapita au miezi haijapita, mvua ilionyesha kwenye kijiji cha Kelema. Dodoma hii, mvua ilionyesha kwenye kijiji cha Kelema mwezi mmoja uliopita. Mvua ilikuwa ni nzito sana, wanyama wamekufa, ndege wamekufa, mifugo imekufa, mazao yamekufa. Bali sio hivyo, vitu vya watu majumbani vimekwenda na maji. Mtu amelala usiku, mvua inyesha hivi vinasione bati, anakuja kushtuka anayaona maji yapo juu ya kitanda. Mchele alikuwa amenunua uko juu unaelea, vitabu vya dini kama mwenye vitabu vinaelea juu, nyanya, visu, vyombo vyote vinaelea kwenye maji hivi juu. Juzi tu hapo, wala sio mwaka miaka, juzi tu mwezi umepita. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi kama ahli sunna tutakikana tunapoona hali kama hii ya mvua, mvua inapoanza kuteremka tumuombe Allah, tuseme Allahumma sayyiban nafi'a. Ewe Allah subhana, jalia mvua hii, jalie iwe ni mvua yenye manufaa, isije kawa ni mvua isiyokuwa na manufaa ikawa ni maangamivu. Wakulima wanahitaji mvua, lakini mvua hiyo ikawa haina manufaa ikawa ni ya maangamivu, mashamba yakajaa maji, watu wakaangukiwa majumba yao, mafuriko kila mahala. Hakuna mtu atakayependa mvua ya sampuli hiyo. Leo hii utawaambia watu wa Jangwani wanapenda mvua? Watu wa Jangwani Dar es Salaam utawaambia wanapenda mvua? Hawataki tena hiyo mvua. Mvua inafunga barabara, mvua huwezi kutembea, magari hayapiti. Nani atakayeomba mvua ya sampuli? Nani atakayetaka mvua ya sampuli hii? Mvua inyeshe, mwenye kulima alime, na mwezo mwenye kupita apite, mwenye kufanya shughuli zake azifanye, ndio wanapotaka watu hivyo. Lakini mvua inaozuia hata watu kupita kwenda kutafuta riziki, hakuna mtu anataka mvua ya sampuli hii. Kwa hiyo mafundisho sahihi ni kurudi pale pale kwa dua ya Mtume alayhi salaam aliyoifundisha. Na hii ni ishara ya wazi ya kwamba watu hawasomi dua, watu hawasomi azkar, watu hawafati sunna za Mtume Sayyid Adnan al-Mukhtar, hawasomi hizo dua wala hawafati sunna zake. Ndio maana utasikia mvua ya mwaka huu imeangusha miti na miti hiyo imeua watu, mvua ya mwaka huu imeangusha nyumba kadha wa kadha wa kadha, mvua ya mwaka huu imezuia, imeleta ajali ya magari kadha wa kadha. Naam, kwa nini? Kwa sababu watu wako mbali na sunna, wako mbali na mafundisho sahihi ya nani? Ya Sayyid Ali nani sallallahu alaihi wasallam. Na pia kwa nini watu wana Mtume anafundisha watu waombe dua yenye manufaa? Kwa sababu anna nasa قد يمطر ويمطر ويمطر ثم لا يحصل نفع بذلك المطر. Watu wanaweza kuteremshiwa mvua, mvua ikateremka, mvua ikateremka, lakini mvua hiyo isiyo na manufaa hata kidogo. Ndio maana Mtume kafundisha kwamba watu wasome dua hiyo, Allahumma sayyiban nafi'a. Yawezekana mvua ikateremka, mathalan ikaanza leo mwezi wa 11 mwishoni ikapiga mvua, mwezi wa 12 kapiga mvua kulikweli, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, unafika mwezi wa 4 hakuna mazao, kila mtu analia na mvua. Yawezekana ikafikia hivyo. Kwa hiyo Mtume akasema, akafundisha watu waombe dua hiyo. Fafi Muslim min hadithi Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Huraira radiyallahu anhu, Abu Huraira anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mtume alayhi salatu wasalam amesema laysat as-sanatu ukame sio bi alla tumtaru ukame sio ule watu kuto kwenye sherehe za mvua huo sio ukame laysat as-sanatu bi alla tumtaru ukame sio ule watu kuto kuletewa mvua kama tunavyojua sisi ah mwaka huu ukame hamna mvua bwana ukiangalia Morogoro huko ukame si ukiangalia wapi huko Mbeya ukame ah nini ukame nakusudia mvua hamna bwana mwaka huu mvua hakuna kabisa utabiri wa hali ya hewa unaonesha hivyo kutakuwa na upepo mkali tu unavuma pande za baharini na mikoa ya kanda kaskazini si na wapi ni upepo tu kwa hiyo watu wanalia mpaka serikali inazama inaingia ndani kwenye maghala yake inatoa vyakula inawauzia wananchi wake kwa hiyo mtume anasema laisat as-sanatu bi alla tumtar ukame sio watu kutokuteremshiwa mvua walakinna as-sanatu lakini ukame antumtaru watumtaru wala tumbitil ardu wala tumbitul ardu shay'a ni watu kunyeshelezewa mvua mvua ikapiga lakini ardhi isitoe mazao yoyote huo ndio ukame yani mvua ikafululiza asubuhi mchana jioni asubuhi wakulima wanaingia mashambani maji yamejaa huwezi piga jembe hata kidogo kile chokofanya hivi maji yamejaa mwezi umeisha maji ni mengi mwezi wa pili wa tatu maji kweli kweli mvua inakatika hakuna ardhi hata kitu kimoja kimeotesha huo ndio ukame mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi kwa hiyo mtume akaonesha ni vizuri watu kuomba dua wakati mvua inateremka dua gani allahumma sayyiban nafi'a ewe allah tunakuomba uteremshie mvua yenye manufaa yani mvua ambayo si tukilima tunapata mazao yetu maisha yetu yanakwenda vizuri pirika zetu zinaendelea safi hiyo ndio mvua yenye manufaa lakini mvua ambayo haina manufaa ni kama hiyo ambayo nimeitaja hapo kusema kwa sababu kila mvua ina baraka yake mvua yote inayoteremka ina baraka kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema wanazalna minas samaa'i ma'an mubarakah nasi tunateremsha kutoka katika mawingu maji yenye baraka kwa hiyo haya maji yanayoteremka haya na baraka haya haya maji yanayoteremka yana baraka kwa hiyo ndio manufaa ambayo watu wanayataka kwa hiyo muislamu anaruhusiwa wakati mvua inapoteremka aseme hii dhikri aina ya pili ya dhikri ambayo atakana mtu aiseme ni addu'a'u ba'da nuzulil matar ni dua baada ya mvua kuwa imeshanyesha mvua imenyesha kama ni miezi miwili mitatu minne sasa baada ya hiyo mvua kunyesha panatakikana mtu aisome dua yani mathalan sasa hivi mvua inanyesha fika saa mbili kama dakika kumi kumi na ngapi mvua imekatika pale mvua inapokatika panatakikana mtu aombe dua na hii ni picha iliyokuwa wazi kabisa ya kwamba dini yetu sisi imebainisha kila kitu yani kila kitu kipo katika utaratibu wake ibada yoyote ndogo kubwa imefundishwa yani wewe hauruhusiwi kuingiza chochote katika dini kwa sababu dini yenyewe ishakamilika al-yawma akmaltu lakum dinakum ukitaka kuongeza vitu nenda kwenye katiba ya nchi ya Tanzania. Bungeni pale kaongeze. Ukitaka kuongeza ongeza vitu, jiwekee masheria sheria yako na watoto wako nyumbani huko. Lakini kwenye jambo la dini haitakani kuzidisha chochote. Ishara yenyewe inapatikana wapi? Mpaka kwenye jambo la mvua kuna taratibu zake. Kuna maombi yake rasmi maalum yamewekwa na sheria. Usijiombeombe tu. Eh? Kwa hiyo baada ya mvua kuwa imenyesha kuna adhkar au kuna dua ambayo Muislamu anatakikana aiseme. Na ni dua gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi." au wa rahmati mutirna, tumenyeshelezewa mvua. Mutirna, tumenyeshelezewa mvua. Bifadlillah, kwa fadhila za Allah subhana wa rahmatihi, na rahma yake. Yani wewe unakiri kwamba kupatikana kwa mvua, mvua ile kupatikana, hii ni kutokamana na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika fadhila zake ametufadhilisha sisi. Allah subhanahu angeamua kufanya chochote hapo, lakini amekuteremsheni mvua. Kwa hiyo unasema mutirna bifadlillah, tumeletewa mvua sisi kwa fadhila za Allah. Yani wewe unakiri kabisa kwamba hii mvua sio juhudi ya serikali kuotesha miti, sio juhudi ya serikali kuzuia watu kata miti. Hii ni fadhlu min Allah jalla wa ala, ni fadhila itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wa rahmatihi, na rahma yake na huruma yake, ametuonea huruma sisi. Na kama katika hadithi iliyotangulia huko miaka nyuma, nazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallama anazungumza ya kwamba watu watakapoacha baadhi ya mambo, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataizuia mvua. Walaula albahaimu lam yumtaru, na lau si pasinge kuwepo wanyama msingepata mvua. Yani kwa wale maasi ambayo tunayafanya ya kumkosea Allah, lau wasingelikuwa hawa wanyama, huruma ya Allah kwa wanyama, sisi tusingepata mvua miaka mingi sana. Walaula albahaimu lam yumtaru, na lau si wanyama tusingepata mvua. Kwa hiyo hii ni huruma ya Allah subhanahu. Dodoma hapa siku za nyuma palikuwa joto, asubuhi joto, usiku joto, mchana ndio usiseme kabisa, shuka unalitupa kule, joto ni kali. Lakini fadhlu min Allah, Allah kuleteni mvua, kibaridi kimetanda. Leo hii kila mtu na mablanketi na koti. Kwa hiyo wewe ukiona hali hii unasema mutirna bifadlillah, tumeleshewa, tumetenyeshelezewa mvua sisi, hii ni kwa fadhila ya Allah subhanahu. Hamna juhudi ya serikali, wala hamna juhudi ya nani wala nani. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi tunatakikana tuzijue fadhila za Allah kutu sisi, kwani Allah kuna mengi ametufadhilisha sisi. Kuna watu mvua hivi sasa kwao hakuna duniani. Katika mataifa ya duniani kuna watu leo hii hawana mvua. Chukulia tu mfano wa haraka haraka, miji ya Uarabuni ni miji ambayo ni mikame sana kwa mvua. Miji ya Uarabuni, kanda ya Uarabu, bara la Uarabu lile la Uarabuni ni bara ambalo ni kame sana kwa mvua, isipokuwa sehemu chache sana. Kwa hiyo hawa watu wanaishi muda mrefu sana pasi na kuiona mvua, na siku wakiiona mvua inanyesha kwao ni furaha kubwa sana. Yaani utawaona watu, mtu yuko radhi atembee mvua imnyeshee kutoka hapa mpaka kanisani, atembea tu mtu mzima na uzee wake, yeye atembeaga. Jivua ni kubwa la nyesha, yeye anaenda afurahi ile mvua imwagikie tu, yani apate ile baraka yale maji. Lakini sisi wala hata hatuna hilo, yani hata kujali hilo hatujali. Ikinyesha manyunyu tu kila mmoja chumbani, ni manyunyu kidogo tu, kila mtu yuko ndani shalala pumzika au kwenye kibanda. Kwa hii ni ishara ya kwamba sisi Allah subhanahu ametufadhilisha. Kwa hiyo kama Allah katufadhilishia siku tuletea mvua, tuitambue fadhila hii kwamba yatoka kwake. Tusije tukasema kwamba huu ni ule ni yale matambiko aliyofanya wazee wetu chini ya mti kule, kama wale watu wakelema baada ya mvua kwa imekatika muda mrefu, masufi wa mji ule kijiji kile, wao wakaamua kuomba dua ya mvua. Cha kwanza, siku ya kwanza walikwenda juu ya mlima kama na magufu yao, kama na manini yao na maganga yao, wakaenda huko juu ya mlima wakatambikia, wataka mvua. Hola, hamna mvua. Wamekaa tena siku ya pili, siku gani tena, wakaenda chini ya mbuyu, kama jimti mkubwa au mbuyu au mti gani mkubwa pale pia kijijini Kilema. Hao wakakaa pale, mwaga damu, chinja mambuzi, chinja manini, wanataka mvua wakulima. hii inaonesha wazi kwamba hawatambui fadhila za Allah subhanahu. Wakasahau kwamba kuna mafundisho sahihi ya dua ulistisqa, dua ya kuomba mvua ipo, au salatu istisqa, swala ya kuomba mvua ipo. Wakasahau yote haya ambayo mtume kaitika kaifundisha na masahaba wametekeleza dua ya swala ya istisqa ambayo ina rakaa mbili tu, kwa kuanza na khutuba kisha rakaa mbili kama vile idi, na tofautiana takbira, haina adhana haina iqama. Khatibu anasimama kwanza mwanzo, anatoa khutuba za kuwakumbusha watu fadhila za Allah, neema za Allah, kuwakumbusha watu. Akishawakumbusha hivyo, baada yake anageuka, kisha anaigeuza nguo yake alionayo. Kama alikuwa na koti, alikuwa nje inakuwa ndani, ndani inakuwa nje. Kisha baada ya hapo panaamrishwa watu kimio, watu kuswali. Inasaliwa swala, baada ya hapo kila mmoja anaondoka zake. Swala istisqa, watu wameiacha sunna hii. Sasa leo hii Ahlus Sunna wakifanya hivyo, utaona watu nakwambia, ah, hawa mahabi mawahabi wanajifanya kila kitu wanajua. Ah, ndio sunna ya Mtume alayhi salaam. Kwenye hali kama hizi za mvua, kuna mafundisho sahihi hapo, kama zilivyokuwa azkar, kama zilivyokuwa hizi dua za kufundisha, kwamba watu waambiwe kwamba hii mvua hii ni fadhila itokayo kwa Allah, kama zilivyokuwa fadhila zingine, kuwa na nguvu, kuwa na afya, kutoa pumzi, kutembea, kufanyaje, zote hizi ni fadhlu min Allah jalla wa ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia na Qur'ani, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika falyafrahu. Hizi ni fadhila za Allah subhanahu, lazima uzifurahikie na utambue kwamba hizi zinatoka kwake. Kuna watu hawajui fadhila za Allah subhanahu. Tayib, na miongoni mwa fadhila zake ni kuteremsha hii mvua. Hii ni aina ya pili. Amma an-naw'u thalith, amma aina ya tatu katika hali hii ya mvua. Tumeona hali ya kwanza ni pale mvua inapoteremka. Ikianza mvua kuteremka, kuna dua utakao useme, Allahumma sayyiban nafi'a. Mvua ikishamalizika sasa, yatakikana pia mtu asome dua, aseme mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Amma an-naw'u thalith ad-du'a'u idha kathura al-mataru, ni dua pale mvua itakapokithiri, yani mvua imekuwa nyingi sana, yani asubuhi, mchana, jioni, usiku, asubuhi, mchana, mvua nao ni kali kweli kweli, mpaka wale ambao walikuwa wana biashara zao za kawaida, mtu anashindwa kutoka kwenda kutafuta riziki, ana kijibiashara chake cha kuweka nje inashindikana, mvua imefululiza wiki nzima au siku tatu. Sasa hapa panaambiwa mvua imekithiri. Mvua hapa imekithiri. Sasa pale mvua inapokithiri, wa khifa su'u dararihi, pakaofiwa madhara yake mabaya. Watakaofia sasa kwa hii mvua, au kwa jinsi mtu anavyoona ile mvua, anasema hapa kuna madhara yanakuja. A, nyumba yangu hii maji yakijaa hapa ni hatari. Ufa wa hii nyumba inaweza kaanguka na nini? Sasa hapa Muislamu amefundishwa pia kuna maneno ya semi. Muislamu amefundishwa pia kuna adhiya azisemi. Dua hiyo hadithi Anas radhiallahu anhu muttafaqun alayhi, mtu atakiwa aseme Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, hawalaina, ijalie hii mvua iwe katika mabonde na machungo ya wanyama huko, ambako mvua haiwezi ikadhuru chochote. Allahumma hawalaina, kwamba ijalie izunguruke huko pembeni karibu na sisi huko, kwenye mabonde huko mazito mazito, kwenye machungo huko ya wanyama, kwenye majabali huko. La alaina wala alaina, usijalie mvua hii kwa wingi iwe katika majengo yetu. Allahumma hawalaina wala alaina, wala usijalie kwa wingi wake na ukali wake ikaanguni majengo yetu, majumba yetu haya, vibanda vyetu hivi na kwenye njia zetu hizi. Allahumma ala al-akami wadh-dhirab, ewe Allah subhanahu wa ta'ala ijalie hiyo mvua, ala al-akam, iwe kwenye sehemu ambazo kwenye majabali, iangushie kwenye majabali huko, ala al-akam, iende ikaporomoke kwa ukali wake na wingi wake ikaangukie kwenye majabali huko. Wadhirabi, na pia vile vile Allah subhanahu ijalie iende kwenye sehemu zilizonyanyuka, sehemu za miinuko miinuko huko, ndio iende huko, lakini sije kaanguka na wingi wake katika majumba yetu haya. Wa buthuni al-audia, na kwenye matumbo ya mabonde iende ikaangukie huko pia. Wa manabiti shajar, na kwenye maoteo ya miti, mizizi ya miti huko ndio iende huko. Allah subhanahu na kuomba hivi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wadh-dhirab wa butuni al-awdiyati wa manabidi shajar. Hii ni dua pale ambapo mtu anapoona mvua ni nyingi sana, kwa mwana mume mwana wako, isituangukie majumba yetu haya. Watu wana maisha tofauti tofauti bwana, kuna wengine maisha ya nyumba zake ni nyumba tete, ikifululiza tu mvua ya asubuhi na mchana, hoi nyumba, nyumba ni hoi. Yaani ikipiga tena ya jioni, nyumba lazima ianguke, ima kwa matope lionayo, ima kwa kutokuwa uimara ya siku nyingi, wa ila ghairi dhani. Sasa mvua inapokithiri, Mtume akatufundisha, Allahumma hawalaina, ewe Allah subhanahu wa ta'ala ijalie hiyo mvua iwe katika mabonde huko, kwenye machungu ya wanyama ambapo pembezoni mwetu huko karibu karibu na sisi, huko mbalimba karibu na sisi. Hawalaini, maana kama eneo linatuzunguruka sisi, mabonde manini, ende kaangukie huko. Wala alaina, na wala isituangukie kwa wingi wake katika majumba yetu. Allahumma ala al-akam, ewe Allah subhanahu ijalie hiyo mvua iwe kwenye majabali, wa dhirabi, na sehemu ambazo zimenyanyuka, wa manabiti shajar, na katika maoteo ya miti, yani kwa mizizi huko, kwenye mapori huko ambapo mizizi miti imeoteshwa kwa ajili ya miti ya kwa ajili ya mambao ya nini, ende kaangukie huko. Haya ndiyo mafundisho sahihi katika jambo la mvua, haya ndiyo mafundisho sahihi katika jambo la mvua katika hali yote. Kama hapa mvua imepungua, imekatika, mutirna bifadhlillahi wa rahmati, kiasi cha mvua kimenyeshelezwa kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Nimependa nitoe mafundisho haya kwa ufupi kwa ajili ya kufahamu na kutambua. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الغيث غيثا مباركا، وأن ينفع به البلاد والعباد، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمارنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير.